ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie, program Trzeci Polskiego Radia. A w nim Małgorzata Spuro przedstawi najważniejsze wiadomości. Prezydent Ukrainy ogłasza rozpoczęcie akcji antyterrorystycznej. Ma być prowadzona etapami na północy obwodu donieckiego. Ile będą kosztować darmowe podręczniki dla pierwszaków? Między innymi o tym ma dziś rozmawiać rząd. Prezydent Wrocławia sprawcą kolizji. Do szpitala trafił i prezydent, i motorniczy tramwaju. Na północy obwodu donieckiego dziś w nocy rozpoczęła się operacja antyterrorystyczna. Ogłosił to w Kijowie pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow. Jak mówił w parlamencie, operacja będzie prowadzona etapami i w sposób odpowiedzialny, a jej celem jest obrona obywateli Ukrainy oraz zachowanie jedności terytorialnej państwa. Prezydent powiedział też parlamentarzystom, że Rosja skrywa plany, które mają zdestabilizować wschód i południe Ukrainy, od Charkowa do Odessy, poprzez wspieranie separatystów. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa opublikowała nagrania telefoniczne rozmów uczestników walk w Słowiańsku. Mają świadczyć o tym, że oddziałami separatystów dowodzą Rosjanie. Unia na razie tylko Rosji grozi kolejnymi sankcjami, a Rosja się ich nie boi, przekonują dziennikarze rosyjskiej gazety. Twierdzą też, że Władimir Putin z niepokojem obserwuje wydarzenia na Ukrainie i że na razie nie zamierza się wtrącać. Według rosyjskiej gazety codziennie do prezydenta Rosji docierają prośby Ukraińców o pomoc. Piszą głównie mieszkańcy wschodnich i południowych regionów, sugerując interwencję wojskową. Prezydent z niepokojem obserwuje wydarzenia na Ukrainie i na razie to jest wszystko, co mogę powiedzieć, cytuje rządowy dziennik rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. W innym miejscu gazeta zwraca uwagę na spadek wartości rubla spowodowany zachodnimi sankcjami. Jeśli sytuacja będzie się pogarszać, to rezerw walutowych wystarczy Rosji najwyżej na rok. Rosyjska gazeta twierdzi również, że do kryzysu przygotowuje się rosyjski przemysł zbrojeniowy. Dziennik sugeruje, że w przypadku, gdyby wyproszono rosyjskie koncerny z europejskich salonów i wystaw, będą one musiały częściej korzystać z imprez organizowanych w Azji, Ameryce Południowej i Afryce. To nic strasznego, bowiem tam są głównie odbiorcy rosyjskiego uzbrojenia, dodaje gazeta. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Darmowy podręcznik dla pierwszaków od września to ma być początek. Rząd przygotowuje reformę, która w przyszłości ma odciążyć finansowo rodziców także starszych dzieci. I o tym między innymi mają dziś rozmawiać ministrowie z premierem. Co do podręczników, założenia są takie, że o ich wyborze nie będzie decydował nauczyciel, ale rada pedagogiczna. Po zasięgnięciu opinii rady rodziców mają być dzieciom wypożyczane i służyć szkole co najmniej 3 lata. Ale idea jednego podręcznika nie wszystkim się podoba, przypominał w Trójce Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego. Jest pytanie o finanse i dziwię się, że ministerstwo nie chce ujawnić, tylko są spekulacje, ile ten zespół dostanie. Pojawiła się wcześniej jednak już dyskusja o jego treści, bo tam ta autorka podręcznika deklarowała, przyciskana jakieś treści genderowe. Może być kolejna jakby burza wśród rodziców. Zobaczymy, co tam się znajduje. Na inny problem zwracał uwagę na naszej antenie Grzegorz Osiecki z Dziennika Gazety Prawnej. Mamy w tej chwili takie 2 krytyczne lata. To będą roczniki, które będą liczyły 500-600 tysięcy dzieci, a w tej chwili rocznik pierwszej klasie liczy jakieś 340 tysięcy. To jest eksperyment, bo my nie wiemy, co się z tego jaja wykluje. Może być tak, że niestety, ale te dzieci padną ofiarą pogorszenia jakości nauczania, i to poważnej. A jak sobie przypomnimy, jak wprowadzana była ta reforma 6-latków, że to najpierw miało być w 3 lata, a potem się okazało, że są wybory, to trzeba przekładać, no to widać, że to samo może być z podręcznikiem. I jeszcze przypomnijmy, że zgodnie z projektem we wrześniu darmowe podręczniki dostaną pierwszoklasiści, za rok także uczniowie klasy drugich, a za 2 lata również trzecich. Prezydent Wrocławia sprawcą kolizji z tramwajem w centrum Wrocławia. Do zdarzenia doszło rano w okolicach Mostów Młyńskich. Na oficjalnej stronie miasta pojawił się komunikat, że najprawdopodobniej jadący do pracy prezydent nie ustąpił pierwszeństwa i jego samochód został uderzony w bok przez tramwaj. Pasażerom nic się nie stało. Rafał Dudkiewicz trafił do szpitala. Z oświadczenia na stronie internetowej Wrocławia wynika, że do placówki na badania trafił też motorniczy tramwaju. Do tego prezydent wyraża ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji i kieruje słowa przeprosin do motorniczego i pasażerów tramwaju. Rzecznik urzędu Arkadiusz Filipowski podkreśla, że oświadczenie to na razie jedyny komunikat w tej sprawie. Rafał Dudkiewicz przechodzi teraz badania. Tak mówi nam z kolei rzecznik szpitala wojskowego Marzena Kasperska, która podkreśla, że prezydent jest przytomny i w dobrym stanie. O czym informowała Sylwia Jurkiel. A w serwisie jeszcze o pikiecie w Jastrzębiu-Zdroju. Blisko 200 absolwentów szkół górniczych demonstrowało przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czują się oszukani, bo wbrew wcześniejszym zapewnieniom nie zostaną zatrudnieni w tej firmie, ale w spółce córce. Podpisany! Obawiam!

Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 10:10 i za chwilę jeszcze będzie 10 sekund. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. O, właśnie minęło. Katarzyna Pychnicka, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Death of a Surfer Girl to Elstadt na początek tej godziny do południa, a teraz sięgamy po płytę tygodnia. To Monika Littke. If I Was to Describe You, pani Monika na płycie m.in. Smooth Jazz Cafe na 10. płycie Marka Niedźwieckiego, sygnowanej jego nazwiskiem i z tego cyklu się pojawiła m.in. Więcej informacji o pani Monice na polskieradio.pl ukośnik trójka, a my już posłuchajmy. They Say, Monika Littke i Janek Gwizdała, 71-335. Mam dwa egzemplarze. Proszę się odezwać. They say that you're not good for me. They say you're gonna break my heart if I don't watch out. But I like your company, so I just let love live, baby, let it be. Sometimes you just follow the rules. Sometimes you choose to stray away and take some tasty detours and experience the thrill of uncertainty and embrace it, for we only know very so they say that you're not good for me. I say the only way to find out is to let it be. So I'll go for the thrill of uncertainty. And if there are tears for me to cry, I hope my friends will be around. And if there are tears for me to cry, I hope my friends will be around. Monika Litkę na naszej antenie, a z płyty będzie śpiewała w domach pana Andrzeja, który mieszka w Gubinie, i pana Mateusza, który mieszka w Chełmcu. Gratulacje, kolejna szansa na zdobycie tego krążka, który nosi tytuł If I Was to Describe You, jutro po 10. Do południa. No i to jest ta chwila i ten moment przed nami, zapowiadanie, spotkanie z książką. Dziś tylko u nas. Trójkowy znak jakości. Ale zanim padną słowa, to panie Michale, poproszę o muzykę kultową. The claim we hold is as good as gold bonanza. Hand in hand we built this land, the Ponderosa Ranch. Our birthright is this Cartwright bonanza. We here belong and standing strong. Wrong ain't got a chance. Day by day, worker play, ready side by side. Hello friend, come on in, the gate is open wide. Bound to be a fighting free bonanza. Singing pines are boundary lines for the Ponderosa Ranch. To Bonanza i Johnny Cash sprzed 51 lat. Tak brzmi dziś. A na okładce książki, po którą sięgamy, on pozujący Louisowi Szliwekowi, on z pistoletem i wygląda jak szeryf. Na okładce także fragment tekstu pochodzącego z autobiografii i czytamy tak. Nie byłem na haju cały czas. Czasami choćbym chciał, nie miałem jak brać. Kiedy grzązłem na jakimś odludziu, pisze Cash, musiałem pozostać czysty. Bałem się tego bardziej niż własnej śmierci, ale kiedy taka chwila nadchodziła, po dwóch czy trzech dniach bez prochów, czułem się całkiem nieźle. Wtedy jednak, zwykle w poniedziałek, wracałem do domu, a stres związany z małżeństwem okazywał się tak duży, że wpadałem do apteki, kupowałem 200 albo 300 tabletek, jechałem na pustynię swoim wozem kampingowym i zostawałem tam na haju tak długo, jak miałem na to ochotę. Bywało, że kilka dni. To jest książka, która dla wielu fanów, miłośników Cash'a może być jakimś zaskoczeniem. Cash jest w niej prawdziwy i szczery do bólu, zaskakujący i taki prawdziwie ludzki, pełen słabości, z huśtawką nastrojów, mówiący o lepszych i gorszych momentach swojego życia, tego prywatnego i tego scenicznego. Ale zanim Johnny Cash o sobie z książki, to o Cashu Jan Chojnacki. Johnny Cash w XXI wieku dwie wywołuje we mnie refleksje. Pierwsza to taka, że to był jeden z tych nielicznych artystów, który potrafił połączyć bunt z kulturą muzyczną, czego na przykład moim zdaniem nie udało się nigdy osiągnąć punkowcom. W muzyce zbuntowanych końca lat 70. czy początku lat 80. był sam bunt. Natomiast w muzyce Cash'a jest i bunt, i kultura muzyczna. Ale może dlatego też ci zbuntowani z końca XX wieku tak bardzo szanowali Johnny'ego Cash'a, że on to potrafił zrobić. A druga sprawa to jest to, że to jest chyba jedyny, który w sposób tak czytelny i tak estetycznie wspaniały potrafił przerzucić most między estetyką wczesnego rock'n'rolla, czyli pierwszej połowy XX wieku, do początku wieku XXI. Jeżeli nie bardzo Państwo rozumieją, o co mi chodzi, to proszę znaleźć taką niesłychanie osobistą i przejmującą wersję Personal Jesus, którą Johnny Cash nagrał już w XXI wieku i wtedy wszystko będzie jasne. To była ta jego czytelność, że wszystko to, co ma za sobą, te ups and downs, czyli wzloty, upadki i bunty i sukcesy, że potrafił skumulować pod koniec życia w czymś tak przejmująco dramatycznym, czytelnym, a jednocześnie pełnym wspaniałej muzyki. I to stało się tym łącznikiem dla muzyków XXI wieku z amerykańską muzyką korzeni. Jan o Janie, Chojnacki o Cashu, bohaterze dzisiejszego wydania Do Południa. Teraz ponownie zaśpiewa, a za chwilę sięgniemy po książkę wspólnie z autorem przekładu. No to wywołany przez pana Jana Personal Jesus. You're on Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Personal Jesus to Johnny Cash śpiewający Depeche Mode na płycie American Four, The Man Comes Around. To piękne płyty, te ostatnie nagrania Johnnego Casha, zresztą poprzednie także oczywiście. A teraz już książka obiecana, autobiografia. Autobiografie powinny być powiewające i ta zdecydowanie jest taka. Przy całej swej normalności i nawet prostocie, w najlepszym tego słowa rozumieniu, ukazuje się jutro, 17 lat po amerykańskiej premierze, w tłumaczeniu Adama Pluszki, w amerykańskiej serii wydawnictwa Czarne. Świetna zresztą jest to seria. W piątek mówiliśmy o podróżach śladami Steinbecka, napisanych, opisanych przez Herta Macka. Książka z naszym znakiem jakości, z czego bardzo się cieszymy. Pan Adam mówi tak, kiedy się czyta tego Casha, to ma się wrażenie, że Johnny w dość zaawansowanym już wieku siedzi naprzeciwko nas w swoim fotelu i snuje opowieść o życiu. Cash tak tę książkę pisał, tak mnie się wydaje, że ona ma formę gawędy i kieruje ją do możliwie najszerszego czytelnika po to, żeby opowiedzieć o swoim życiu, opowiedzieć o swoich doświadczeniach i robi to w sposób taki, jaki pisał swoje piosenki, czyli prosty. Cash nie kłamie. Miał już te swoje lata, wiedział jak wyglądało jego życie i że to, że przez wiele lat swojej kariery jechał na metamfetaminie, też nie zostawiło jego organizm obojętnym. Ale tak jak wspomniałem na początku, to co jest najważniejsze to szczerość i można powiedzieć niechęć do ściemniania, bo zakładam, że nie mówi o wszystkim, natomiast o tym, o czym mówi, mówi absolutnie szczerze. Od samego początku Johnny Cash w tej książce wprowadza czytelnika w historię swojego życia. Już w pierwszym zdaniu dowiadujemy się na przykład, co ma wspólnego, co miał wspólnego z pierwszym królem Szkocji, ten nasz wyjątkowy wokalista. Wokalista, który jak na prawdziwych opowiadaczy historii przystało, zamienia się w gawędziarza i zaczyna wspominać. A o czym i o kim już tak bardziej dokładnie pisze? Mówi o sobie, to znaczy opowiada o swoim dzieciństwie, jak to wyglądało w Arkansas, opowiada o swojej relacji z ojcem, która była trudną relacją, bo był taki moment w ich życiu, kiedy ojciec strasznie pił, a kiedy pił, to używał przemocy. I wprawdzie brat Johnego, Jack, który chciał być księdzem, ale w pewnym momencie miał bardzo nieprzyjemny wypadek z piłą tarczową i koniec końców umarł. On stawał w obronie całej rodziny, bo rodzina Casha to nie tylko on i Jack, ale też siostry i bracia. No więc właśnie opowiada o swojej dzieciństwie w Arkansas, o zbieraniu bawełny, o tym jak marzył, żeby wyrwać się z tego miejsca, jak spróbował w pewnym momencie pracować w fabryce samochodów, a potem było wojsko, to znaczy poszedł do wojska tak jak większość ludzi z biednych rodzin, bo trzeba przyznać, że Cash pochodził z biednej rodziny, po prostu poszedł do wojska i w czasie odbywania służby trwała wtedy zimna wojna, on był w Niemczech jako nasłuchowiec. O tym jeszcze za chwilę powiemy. Cash snuje tę gawędę pisząc między innymi tak. Siedzę na werandzie z tyłu domu na wysokim wzgórzu i spoglądam na północ przez Morze Karaibskie w stronę Kuby, odległej o jakieś 90 mil. Mam tu spokój. Akurat był wtedy na Jamajce, w swoim domu, jednym z kilku. Nikt mu nie przeszkadzał i mógł się nad swoim życiem zastanawiać i wyliczać, za co jest wdzięczny. A był wdzięczny między innymi za buty, za ptaki, bo czuł, że śpiewały dla niego pięknie, za dobrą żonę i za to, że nie miał bzika na punkcie samochodów. Ta opowieść Casha jest taka spokojna, tak się snuje, jak mówiłem, ale nie jest nudna. Żadna strona nie nudzi. Nie tylko Cash prowadzi nas przez wyjątkowo bogate i pełne zwrotów akcji swoje życie, ale też urzeka nas tym, że ta opowieść powstawała długo i w wielu miejscach. Pierwszy dom, o którym piszę, to jest ten, który miał na Hawajach i ten dom nazywał się Bonacqua. Kolejna część opowiada o Memphis. Jeden z rozdziałów opowiada o autobusie, którym jeździł po całym świecie, bo on nie lubił latać samolotami i wszędzie, gdzie koncertował, jeździł takim sporym autobusem, który nazwał jednostką pierwszą, to znaczy była to jego baza. Miał tam swój kącik, swoje łóżko, bo to, w co wierzył, to to, że niezależnie od wszystkiego i niezależnie od tego, jak dużo ma się rzeczy do zrobienia, trzeba się zdrzemnąć w ciągu studnia, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. Także Cash, kiedy opowiada, opowiada z różnych miejsc. Stąd to wrażenie nieciągłości opowieści. Natomiast mimo tej fragmentaryczności jakby układa się historia życia Cash'a od chwili, kiedy zamieszkał w Arkansas, aż po ten czas, kiedy zaczął nagrywać w American Records. Czuć, że ta książka powstawała parę lat. On ją pisze w różnych miejscach i w zasadzie pisał ją wtedy, kiedy miał na to chwilę. Albo siedząc właśnie na werandzie swojego domu na Hawajach, na werandzie domu swoich teściów, też tam jest na końcu. Wtedy, kiedy zbiera się z domu, żeby zagrać koncert, jest w Holandii, w Szwecji i opisuje właśnie, co widzi za oknem. Ale do Polski w roku 1987 Cash przyleciał samolotem, z całą familią zresztą. W sieci można zobaczyć jego występ na festiwalu w Sopocie. Mało kto już o tym pamięta, że Johnny Cash wystąpił na festiwalu w Sopocie w Operze Leśnej. Warto to zobaczyć, polecam. A teraz o życiu i jego różnych odcieniach. W autobiografii musiała się znaleźć opowieść o dzieciństwie, oczywiście. W jego przypadku biedna rodzina, no i wielki talent dorastającego chłopca. Talent, który należało pielęgnować i rozwijać. Muzyka towarzyszyła Cashowi od początku. W zasadzie to, co jest charakterystyczne w rodzinie Cash'a, to to, że jego matka bardzo dobrze śpiewała, jej ojciec z kolei śpiewał jeszcze lepiej i kiedy Cash przeszedł mutację, mama zdziwiła się, że w zasadzie on brzmi jak jej tato i była pod ogromnym wrażeniem. Wysłała go na lekcję. Lekcja kosztowała tyle, ile ona zarabiała w ciągu jednego dnia pracując i po chyba 4 albo 5 lekcjach nauczycielka, która uczyła go tego śpiewu, powiedziała, żeby on przestał już do niej przychodzić, bo raz, że ona nie chce go już uczyć, dlatego że nie chce, żeby ona zniszczyła ten skarb, jak mówiła jego matka, który on ma, czyli jakby ten sposób śpiewania, który w zasadzie był niepodrabialny. Muzyka towarzyszyła mu cały czas. Później okazało się, że ojciec zgodził się na to, żeby kupić radio. I radio zawładnęło Cashem. Stało się częścią jego życia. Ojciec mu mówił, żeby nie słuchał tego radia, że to jest wszystko ściema, że tam nikogo nie ma, że jest facet, który puszcza piosenki z płyty i że tam nie ma żadnych zespołów. Ale Johnny wiedział, że to nie o to chodzi. Chodzi o tę muzykę, którą słyszy. W czasie, kiedy Cash pracował jako ten nasłuchowiec w Niemczech, w związku z tym, że miał dostęp do najlepszego chyba radia wtedy, bo to było radio wojskowe, które musiało wyłapywać kolosalne częstotliwości. Udawało mu się też wyłapywać muzykę, którą słyszał w dzieciństwie, którą znał i to były stacje muzyczne z Nashville. Teraz więc o tym, jak to było z bawełną i nami, pisze Cash. Sialiśmy ją w kwietniu i jeśli pracowaliśmy wystarczająco ciężko, a nasza praca przynosiła owoce, jeśli rzeka Big Muddy nie występowała z brzegów, nie następował atak szkodników, ani nie nawiedzał nas żaden inny kataklizm, pierwsze pąki otwierały się na wysokości 4 stóp w październiku. Pisze o tej bawełnie i jak przy niej pracował między innymi tak. Na polu zaczynałem jako chłopak od noszenia wody, czyli robiłem dokładnie to, na co wskazuje nazwa. Nosiłem wodę do picia dorastającym dzieciom i starszym. A kiedy miałem 8 lat, ja także wlokłem za sobą worek z bawełną. I aż się nie chce wierzyć, kiedy się tę książkę czyta, że wcale nie tak wiele lat później w jego życiu pojawiły się na przykład ważne postaci ówczesnego świata muzyki. Opowiada o swojej przyjaźni z Royem Orbisonem, opowiada o swojej przyjaźni z Jackiem Clementem, czy z Chrisem Christophersonem. Przedstawia historię ludzi, którzy przysłużyli się muzyce amerykańskiej, ale także muzyce światowej. Chyba najbardziej wstrząsająca opowieść jest o Royu Orbisonie i o tym, jak Orbison stracił 2 swoich dzieci w pożarze domu wtedy, kiedy akurat był w trasie. Trudno było to tłumaczyć, bo to bolesne i pięknie napisane wspomnienie, jednak myślę, że warto o tym przeczytać. No i jeszcze jedna ważna informacja, o czym mówi w rozmowie z Janem Niebudkiem, autor polskiego przekładu tej książki, czyli pan Adam Pluszka. Tłumaczenie tej książki polegało właśnie na tym, że musiałem się nauczyć bardzo wielu rzeczy związanych z tym gatunkiem muzyki, z ludźmi, o których Cash pisał. Natomiast to nie była nauka, której nie chciałbym zaznać, bo dowiedzieć się przez pryzmat Cash'a, historii Hanka Williamsa, Boba Dylana, to bardzo dużo mi dało i myślę, że to są ciekawe historie właśnie dlatego, że piszę o nich Cash ze swojej perspektywy, a Cash nie pisze o ludziach, których nie lubi, także jest tam w tym wszystkim dużo ciepła, dużo sympatii, trochę sentymentalizmu, bo mimo wszystko myślę, że Cash był sentymentalny, mimo tej maski, którą zakładał tego człowieka w czerni. Zdjęcie tego człowieka do zobaczenia także w autobiografii. Tam także zdjęcia rodzinne i jeszcze jedno wspomnienie wyjęte z książki. John Carter urodził się, gdy miałem 41 lat. To mój pierwszy syn po czterech córkach i pierwsze dziecko z June. W pewnym sensie dorastaliśmy razem. Pewnie nauczył mnie więcej niż ja nauczyłem jego, pisał Cash blisko 20 lat temu. Dziś synowi John'ego Cash'a zawdzięczamy m.in. płytę Out Among the Stars, właśnie opublikowaną i zawierającą nieznane do tej pory piosenki, schowane w szufladzie. Na początku lat 80. przeleżały tam wiele, wiele, wiele miesięcy. Tej płyty można i należy słuchać. Ukazała się z naszym znakiem jakości pod koniec marca, czytając jednocześnie właśnie to nowe wydawnictwo, także z naszym znakiem jakości, Cash, autobiografia. Wspaniała przygoda dla wszystkich. Poza tym Cash'a nigdy dość. Książka oficjalnie ukazuje się jutro. Będziemy do niej na naszej antenie na pewno wracać. Ja mam dla Państwa kolejne egzemplarze. Jeszcze tylko powiem, że te sprzed godziny 10 otrzymali pan Hirek z Krapkowic, pani Bożena z Suwałki, pani Lilianna z Poznania. Kolejne egzemplarze w tej chwili, 71 335. W treści SMS-a proszę wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a także hasło na dziś, czyli Cash. To jeszcze raz, wcale nie ostatni dziś, Johnny z tej najnowszej płyty. It's midnight at a liquor store in Texas. Closing time, another day is done. When a boy walks in the door and points a pistol, he can't find a job, but Lord, he's found a gun. He pulls it off with no trace of confrontation. Then he lets the old man run out in the street. Even though he knows they'll come with guns a-blazing, already he can feel a great relief. Oh, how many travelers get weary, bearing both their burdens and their scars. Don't you think they'd love to start all over and fly like eagles out among the stars? He pictured the arrival of the cruisers, sees that old familiar anger in their eyes. He knows that when they're shooting at this loser, they'll be aiming at the demons in their lives. Oh, how many travelers get weary, bearing both their burdens and their scars. Don't you think they'd love to start all over and fly like eagles out among the stars? The evening news carries all the details. He dies in every living room in town. And in his own, a bottle is thrown in anger. And his father cries, we'll never live this down. Oh, how many travelers get weary, bearing both their burdens and their scars. Don't you think they'd love to start all over and fly like eagles out among the stars? And fly like eagles out among the stars. Tak się zaczyna najnowsza, jakkolwiek to brzmi, w 11 lat po jego śmierci, płyta John'ego Cash'a. Do muzyki pana Cash'a wrócimy jeszcze w trzeciej godzinie do południa. 21 minut pozostało do 11. Wykrywacz talentów. Talenty trójki przed nami już po raz piąty. Agnieszka Opszańska. Dziś w roli wykrywacza talentów Leon Tarasewicz. artysta i pedagog na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a w 2012 roku przewodniczący jury Talentów Trójki w kategorii Sztuki Wizualne. O naszym konkursie mówi tak. Powinno być jak najwięcej tego rodzaju agory, na której mogą się spotykać młodzi artyści i żeby różni ludzie mogli to widzieć, dowiadywać się, żeby następowała wymiana intelektualna pomiędzy młodym pokoleniem i tymi, którzy już w jakiś sposób są kształtowani, bo nigdy nie wiadomo, kiedy i gdzie pojawi się ktoś, kto zmienia bieg historii i my, którzy zawodowo tym się zajmujemy, bo z wykształcenia jestem historykiem sztuki, to po prostu wiemy, że zawsze tak bywało. I dobrze, gdy ktoś to zobaczy, ktoś to pokaże. Zawsze trzeba brać w ręce każdy napotkany kamyk, go obejrzeć, z nim się zapoznać i to dotyczy także młodych ludzi, bo tylko dzięki takim konkursom i dzięki spotkaniom w miejscach, które wydawałoby się nie służą do tego, aby pokazywać sztukę wizualną, bo jesteśmy w radiu, a jednak trzeba po prostu te konkursy robić, aby zobaczyć więcej. I takim właśnie konkursem są Talenty Trójki. Dla młodych artystów to szansa, by zaprezentować się szerszej publiczności. Dla nas znakomita okazja, by odkryć prawdziwy talent. A nieoczywista radiowa platforma, na której wszystko się rozgrywa, zdaje się być tutaj dużym atutem. To jest zupełnie inna arena, na której można przedstawić i spotkać artystów. Większość takich wytrenowanych już, gdzie wszyscy wiedzą, jak napisać projekt, gdzie się ustawić, w jakim konkursie w internecie, to są tak zwani inżynierzy sztuki, którzy wiedzą, jak to się robi. Ale potem życie pokazuje, że świat zupełnie inaczej wygląda i najlepiej to sprawdzić, cofając się o 20-30 lat, żeby zobaczyć, jacy młodzi artyści byli. Ja obserwuję niektórych studentów, którzy są zajęci tylko wypełnianiem różnych wniosków i wysyłaniem wszystkiego i pracują na dane projekty, ale nie pracują nad swoją twórczością i to jest tragiczny znak tego czasu, bo jest to wypełnianie pewnego zapotrzebowania. Tu jest ważna także moralność trójki, która przez lata wyrastała, opierając się wszelkie rodzaju takim powierzchownościom i łatwym rzeczom i przetrwała właśnie, myślę, dzięki tego rodzaju podejściu do życia. Takie inne miejsca właśnie, jak chociażby radio, które ma swój autorytet, jest tym miejscem. Zatem my czekamy na zgłoszenia, a Leon Tarasewicz? Bardzo zachęcam, żeby przysyłać pracę na konkurs młodych talentów, gdyż autorytet trójki gwarantuje wam to, że nie spojrzy się na tę pracę w sposób powszechny, jak w innych miejscach galeryjnych, tylko w sposób taki, jaki był zawsze oddechem trójki. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia, a więcej szczegółów na temat konkursu można znaleźć na www.polskieradio.pl/trójka/talenty. Tak, Agnieszka już właściwie wszystko powiedziała. Panie profesorze, dziękujemy i czekamy na zgłoszenia młodych i zdolnych. To wykorzystując to, że piosenka długo się rozpędza, powiem, że książki otrzymują kolejne egzemplarze. Pan Michał z Ciechanowa, pan Tomasz z Sandomierza, pani Debora z Inowrocławia, pani Monika z Krasnego Stawu, pan Andrzej z Warszawy, pan Zbigniew ze Wschowej, pani Ewa z Częstochowy, pan Robert z Warszawy i pan Jarosław z Czeladzi. To nie ostatnia szansa na zdobycie autobiografii Kesza. Jeszcze po 11 się przydarzy. do południa. To Holler, a wcześniej Monika Brodka i Camp Dancing Shoes zremiksowane. A co słychać w kinie? Fajny film. Najlepiej zorientowany jest oczywiście Ryszard Jeźwiński. W Trójce z nami Agata Wojciechowska z firmy dystrybucyjnej Monolit. Dzień dobry. Dzień dobry. A w kinach film Zaskoczenie. Właściwie trudno powiedzieć, co to za propozycja. Zaczęło się od komiksu i to już było wyzwanie. Tak, jest to film oparty na francuskim komiksie. Snowpiercer, Arka Przyszłości pod takim tytułem jest już na ekranach polskich kin. A później jakaś nieokiełznana w ogóle fantazja realizatorów, twórców, właściwie z całego świata. Tak, film, który jest produkcji amerykańskiej, natomiast reżyserem jest Koreańczyk, jednym z współproducentów również, a na ekranie cała plejada gwiazd. Choćby Tilda Swinton, która wydawałoby się, że już w kinie proponowała tak niezwykłe rzeczy, że już nie jest w stanie nas niczym zaskoczyć. Udało się. Co więcej, Tilda bez wahania zgodziła się przyjąć tę rolę i była bardzo zaangażowana w projekt. Podekscytowana. I podekscytowana tym, opowiadając w różnych wywiadach o tym właśnie, zanim film wszedł na ekrany, już mówiła i zapowiadała, że bierze udział w bardzo ciekawym projekcie, który niebawem będzie w kinach. W największym skrócie to wydawałoby się film katastroficzny i w dodatku science fiction. Tak, w wyniku eksperymentów w walce z globalnym ociepleniem. Nastąpiła epoka lodowcowa, taki paradoks. No i jedyną szansę na uratowanie mają ludzie, którzy podróżują gigantycznym pociągiem okrążającym Ziemię non-stop w zasadzie. Od 17 lat ten pociąg jest cały czas w ruchu, a w środku toczy się życie, które jest podzielone na wagony i podzielone też na klasy. No właśnie, od najbiedniejszych do najbogatszych. Ten pociąg jeździ już tak po świecie 17 lat. Mamy rok 2030, tak. Ale nie to jest w tym filmie najważniejsze. Tylko właściwie to, co się dzieje między ludźmi. Tak, bogaci żyją na koszt biednych, co oczywiście jest świetnym punktem zapalnym do rewolucji. Jest coś ciekawego w tym filmie, bo można go odbierać w rozmaity sposób. Z jednej strony właśnie katastroficzny science fiction, film o apokalipsie. Z drugiej strony metafora stosunków społecznych. A jeszcze z innej jakiś niezwykły, szalony humor, satyra, ironia. Coś, co pokazuje nam, jak my ludzie bywamy przewidywalni. Nawet w jakichś ekstremalnych sytuacjach. To prawda. Podejrzewam, że nie zdajemy sobie właśnie sprawy z tego, jak nasze życie jest zależne przede wszystkim od innych i jak łatwo jest nami manipulować i sterować. To jest też film o manipulacji. Tak. Kim jest główny bohater filmu? Główny bohater, którego gra Chris Evans, zresztą bardzo dobrze odbierany aktor w Korei właśnie. Tam Kapitan Ameryka jest im niemalże narodowym bohaterem, w związku z czym pierwszą myślą reżysera było właśnie zaangażowanie jego w ten projekt. Bohater jest liderem w rewolucji i przemierza cały pociąg z końca do pierwszego wagonu. No i tutaj możemy na zachętę powiedzieć, że to jest właśnie walor filmu, który jest w dużej części artystycznej jednak koreański, że nie ma ani happy endu, ani też zakończenia. No tak naprawdę to zakończenie jest takie bardzo otwarte, tak? I myślę, że każdy może je interpretować w trochę inny sposób. Bardziej pozytywnie lub negatywnie. Mm-hmm, tak. Zobaczmy, jak to wygląda w kinie. Myślę, że warto przekonać się, jaka jest wizja świata przyszłości w pociągu w 2030 roku. Tytuł przypomnijmy. Snowpiercer, Arka Przyszłości. Zapraszamy, a gościem w Trójce była Agata Wojciechowska z firmy dystrybucyjnej Monolith. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję bardzo. I Ryszard Jeziński, Tilda Swinton. W tej godzinie uda nam się jeszcze skoczyć, wyjechać na letni obóz. Summer Camp Crazy. Audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 kwietnia w MediaMarkt. Montaż wszystkich kuchenek w cenie produktu. Na przykład inoksowa kuchenka marki Beko z programatorem i termoobiegiem za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test.